کیا نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے چادر کا سترا کافی ہے؟ سترے کی تعریف بھی بیان فرمانا. نمازی کے آگے سے گزرنا شریعت نے سخت ممنوع قرار دیا ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرے تو اس کو اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ اگر اس کا عذاب دیکھ لے تو 100 سال تک اس جگہ کو کھڑے رہنے کو پسند کریں کہ چاہے مجھے 100 سال تک انتظار کرنا پڑتا کہ یہ سلام پھیر لیتا پھر گزرتا, میں گزرا ہی. اس طرح زمین میں دھنسنے کو مطلب پسند کرتا اگر عذاب دیکھ لیتا. یہ احادیث کے مضامین ہیں. اب نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے سترا بہار شریعت حصہ تیسرا میں اس طرح لکھا ہے کہ کم از کم ایک انگلی موٹا ہو اور ایک ہاتھ کم از کم اونچا ہو, یعنی کہ آدھا گز کم از کم اونچا ہو. تو اتنا اگر اونچا سترا ہے یعنی کوئی آڑ ہے تو اس کے باہر سے گزر سکتا ہے. امام کا سترا مقتدیوں کے لیے کافی ہے. اگر امام کے آگے سترا ہے اور کوئی امام کے آگے سے گزر گیا اور جماعت ہو رہی ہے تو گناہگار نہیں ہوگا کہ امام اب سارے مقتدیوں کے لیے سترا بنا ہوا ہے, مگر امام کے آگے سے نہیں گزر سکتا جب تک سترا نہ ہو, سترے کے بعد گزر سکتا ہے. تو کپڑا جو ہے کپڑا ایک انگلی موٹا نہیں ہے, اس لیے سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ سترا نہ ہو. واللہ ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.